สังโฆวิสุทธวรดักขิไนโยสันตินริโยสัพพมัลลัปปะหิโนกุเนหิเนเกหิสัมมิติบัตโตอานาสะโวตังปะนัมมามิสังฆัง